चरणारविंदम मधुरेश माधुरी मय माधव मुरली मतंगिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दे मनसो महा महा मोहन पस्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयां दरा, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण श्रीमद गुरुदेव शरणागत कृपा करें। परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु सिंधु के पूर्व भाग में दूसरी लहर साधन भक्ति लहरी वो प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय लहरी सा भक्ति ही साधनम भाव प्रेमाचेति त्रुधोदिता। भगवत भक्ति माने आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, ऐसी जो भक्ति है वो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये तीन प्रकार की होती है। प्रेमणे एव विलासत्वात् वैरल्यात् साधकेषु अपि अत्र स्नेहादेव भेदा विविच्य नहीं संशिता। इस प्रेम लहरी के भीतर भी प्रेम भक्ति जो है वो प्रेम भक्ति से भी बढ़कर के आगे और भी भक्तियां हैं, माने सात और भी भक्ति हैं, जैसे स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सात भक्ति और ऊपर की हैं। परंतु यहां उन सात भक्तियों का अभी वर्णन नहीं करेंगे, उनका विशेष रूप से वर्णन करेंगे श्री श्रीमद् भागवत इसके भक्तासामृत सिंधु के परिशिष्ट ग्रंथ में, अपेंडिक्स में जो ग्रंथ आएगा उस परिशिष्ट ग्रंथ में उसका वर्णन करेंगे उज्ज्वल नीलमणि में, यहां पर उनका अभी वर्णन नहीं कर रहे। तो प्रेम ने एवं विलासत्वात् वे स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सात जो कोटियां हैं ये प्रेम की ही विलास रूप हैं। और वैरल्य साधके स्वपी, साधकों में प्रेम ही बड़ा विरल होता है, आगे की भक्तियां तो होना बड़ा और भी कठिन। तो वैरल्यात् साधकेषु अपि, साधकों में भी ये भक्ति परम विरल है, इसलिए अत्र स्नेहादयो भेदा विविच्य नहीं संशयता। यहां पर स्नेह इत्यादि जो भेद हैं उन भेदों का आगे बहुत ज्यादा विस्तार इसमें नहीं है, उनका केवल संकेत मात्र कर देंगे, उसमें विस्तार नहीं है, उनका विशेष विस्तार वर्णन किया जाएगा फिर उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में, उनका विस्तार वर्णन करेंगे। साधक के शरीर में कोई कोई भाग्यशाली में प्रेम तक की भी दशा को झेलने की सामर्थ्य है, अन्यथा उनके शरीर में उतनी सामर्थ्य नहीं है। भाव तक तो हो जाते हैं परंतु भाव के बाद में प्रेम की दशा कोई विरल व्यक्ति में ही प्राप्त होती है, आगे के जो हैं वे तो और भी ज्यादा विरल हैं। तो साधक शरीर में प्रेम तक की जो अवस्था है वो प्रेम तक की अवस्था कहीं आ सकती है, वो भी बड़े कठिन से, फिर आगे के जो हैं वो तो परम दुर्लभ है। तो अत्र स्नेहादेव भेदा विवच्य नहीं संशिता, इति अत्रैव प्रेम लहर्यान्ते बक्षमाणत्वात्। अब स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, इन सात अवस्थाओं का इस ग्रंथ में भक्तासामृत सिंधु में हम प्रेम लहरी के अंत में इनका वर्णन करेंगे। भक्ति तीन प्रकार की, अब सबसे पहले साधन भक्ति का वर्णन यहां पर कर रहे हैं कि कृत साध्या भवेत साध्य भावासा साधनाविधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। कृति माने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों का तात्पर्य है कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण भी, इन तीन प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जिसको जिसका आचरण किया जाए, कर्मेंद्रिय विशेष रूप से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जिनका आचरण किया जाए। भाव रूप भक्ति तो बाद में आएगी, जो परंतु तीनों एक प्रकार के तीनों ही हो गए, माने कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण, इन तीनों के द्वारा जो साध्य हो और साध्य भावा जिस भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति की प्राप्ति हो, इंद्रियों के द्वारा जो की जाए और जिसका लक्ष्य भाव भक्ति हो, ऐसी भक्ति का नाम साधन भक्ति है। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, भाव जो है वो भी नित्य सिद्ध है। अब यदि ये कहो कि इन कर्मों के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हुई, भक्ति के जो 64 अंग बताए जाएंगे उनके द्वारा भक्ति उदय हुई, तो उदय होना गलत है, ये नहीं कहा जा सकता है कि भक्ति उदय हुई। भक्ति तो नित्य सिद्ध है, उसका आविर्भाव हो रहा है, तो नित्य सिद्ध जो भाव है उसका आविर्भाव होना वही भाव भक्ति का प्राकट्य है। तो नित्य सिद्ध से भाव से, भाव नित्य सिद्ध हैं, हमारे हृदय में वे प्रकट होंगे, वे बनेंगे नहीं बल्कि हृदय में प्रकट होंगे। तो नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता, श्री भक्ति उसको श्री देवर्षि नारद ने सप्तम स्कंध में कहीं संकेत में निरूपण की कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई न कोई प्रकार से चेष्टा करें अथवा भाव के रूप में भी कहीं वो हृदय में कभी प्रकट हो। तो इंद्रियों भाव के, पहले भक्ति के दो भेद बताए गए थे, एक भक्ति है भाव रूप भक्ति और दूसरी है अनुशीलन रूप भक्ति। अनुशीलन के दो भेद बताए थे, भाव रूप भक्ति और चेष्टा रूप भक्ति। तो जो चेष्टा रूप भक्ति है उसमें किसी भी प्रकार से, ये दोनों भक्तियों में से कोई भी एक भक्ति उत्पन्न हो तो शरीर की चेष्टाएं भी भक्ति हो जाएंगे और भाव भी भक्ति है, किसी भी तरह से दोनों रूपों में से कोई एक रूप सामने प्रकट हो, ये श्री नारद जी का लक्ष्य था। नारद जी कहीं ये कह रहे हैं कि शिशुपाल दंतवक्र इनको जो भक्ति प्राप्त हुई वो भाव रूप भक्ति है, अब भाव के साथ में भी कृष्ण के साथ में जुड़ जाएं, कृष्ण मेरे बैरी हैं ये विचार करते हुए भी यदि जुड़ जाएं तो उसका नाम भी कहीं ना कहीं भक्ति हो जाएगा, भाव हो जाएगा। वो भाव रूप भक्ति के द्वारा कृष्ण की कहीं सेवा करने की भावना आ गई तो वो भाव रूप भक्ति हो जाएगी, भक्त्याभास कहलाएगा, वो शुद्ध भक्ति तो नहीं होगी परंतु भक्त्याभास कहलाएगा। जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं वे तो उसके द्वारा भगवान को सुखी दे रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, रावण कुंभकर्ण बन करके, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके वे तो भगवान को कहीं सुखी प्रदान कर रहे हैं। तो जो नित्य सिद्ध भाव था उन पार्षदों में वो भाव यहां पर भी असुर रूप में जब उन्होंने लिया जन्म उस समय भी कहीं ना कहीं वो भाव हृदय में है और वो कहीं बैर के रूप में प्रकट होकर के ठाकुर की सेवा करने की उसमें ये भावना आ गई तब तो वो हो जाएगा भक्ति, और यदि सेवा करने की भावना नहीं है तो वो कहलाएगा भावाभास, भक्त्याभास। सो अन्य जो है वो जो कृष्ण से बैर कर रहे हैं उनमें तो होगा भक्ति का आभास, भाव का आभास, परंतु शिष्यपाल दंतवक्र या रावण कुंभकर्ण या हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष ये पार्षद ही हैं, इसलिए पार्षदों के द्वारा जो की गई भक्ति है वो भक्ति ही है, उनकी तो भक्ति ही है। तो नारद जी ने कहा कि गोप्य कामात भयात कंसः द्वेषात चैद्या देव नृपः संबंधात विष्णु स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो तस्मात केनाप्य पायेनो मन कृष्ण निवेशयेत। नारद जी ने पांच उदाहरण दिए, गोप्य कामात, गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति की काम के द्वारा, भयात कंसः, भय के द्वारा कृष्ण ने, कंस ने कृष्ण को प्राप्त किया, स्नेहात द्वेषात चैद्या देव नृपः, शिष्यपाल आदि राजाओं ने द्वेष के कारण श्री कृष्ण को प्राप्त किया, संबंधात वृष्णेह, संबंध के कारण वृष्णि यादवों ने कृष्ण को प्राप्त किया, स्नेहाद यूयम, स्नेह के कारण हे परीक्षित हे युधिष्ठिर तुमने, पांडवों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, और भक्त्या वयम विभो, और जो भक्ति है माने सामान्य ईश्वर रूप में वैधि भक्ति, उसके द्वारा हमने तुमको प्राप्त किया। तो रागानुगा भक्ति को अलग किया, वैधि भक्ति को अलग किया। वैधि भक्ति के दृष्टांत है नारद जी, और रागानुगा भक्ति के जो दृष्टांत हैं वह है गोप्य कामात और संबंधात वृष्णेहा और स्नेहात यूयम, ये तीन भेद की। और द्वेष और चैद्य, द्वेष के कारण शिष्यपाल चैद्य और भय के कारण कृष्ण, ये जो दो दृष्टांत दिए ये दो दृष्टांत भक्त्याभास के दिए, ये भक्ति के नहीं है, भक्त्याभास के। तो एक तरह से भक्ति इन दो को तो निकाल दो, माने कंस को और शिष्यपाल को, इन दोनों को तो निकाल दो, माने भय का भाव और द्वेष का भाव, ये भक्ति नहीं हो सकते हैं। बाद बाकी के रागानों का भक्ति में, भक्ति में दो तरह के बचे हुए जो हैं उनमें दो तरह के हुए व्यक्ति, एक व्यक्ति हुए वयम विभो, नारद जी कह रहे हैं हम वैदिक भक्ति के उपासक, और दूसरे जो उपासक हैं उनमें काम का भाव सबसे ज्यादा प्रधान है, इसलिए गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया गोप्य कामात, और संबंधात और स्नेहात, ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है, संबंधात स्नेहात माने स्नेह संबंध के कारण। तो रागानुगा भक्ति दो भागों में बटेगी, एक है कामानुगा भक्ति और एक हुई संबंधानुगा भक्ति, तो ये दो भागों में बटेगी। तो संबंधात और रागात, ये यादव और पांडव इनको संबंधात विष्णु स्नेहात यूयम, तो संबंध और स्नेह ये दो के कारण, ये दो संबंधानुगा भक्ति होंगे। तो एक तरह से रागानुगा भक्ति दो भागों में बट गई, एक भाग है गोप्य कामात और दूसरा भाग है संबंधात स्नेहात, स्नेह संबंध, इसका नाम भी शुद्ध भक्ति है। जहां बैर भाव है वहां बैर भाव की भक्ति को शुद्धा भक्ति नहीं कहा जाएगा, बैर भाव की भक्ति शुद्धा भक्ति नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। तो इस श्लोक में तीन तरह के भजन का निरूपण किया गया, एक भजन है कामानुगा गोप्य कामात, फिर बीच में एक जोड़ दिया भक्ति का आभास जिनमें है, भक्ति है नहीं, क्योंकि विभाव की विकलता है। कृष्ण स्नेह के विषय हैं, परंतु उन कृष्ण के स्नेह के विषय कृष्ण को स्नेह न करके यदि उनको भय का विषय माना जाए और यदि उनको द्वेष का विषय माना जाए तो ये गड़बड़ हो गई। इसलिए उसको भक्त्याभास कहेंगे। विभाव की विकलता आने के कारण वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो भक्त्याभास हुआ। तो पहला तो हुआ कामानों का, वो तो भक्ति ही है, और फिर स्नेहात और गोप्य कामक भयात स्नेहात द्वेशादेवन पर संबंधात और स्नेहात, संबंधात स्नेहात ये एक चीज है, संबंधात और स्नेहात ये एक चीज है, माने स्नेह संबंध के कारण। तो ये हो गई संबंधानुगा भक्ति। अब वो संबंधानुगा जो भक्ति है वो चार प्रकार की हो सकती है, कहीं शांत भक्ति हो सकती है, कभी दास्य हो सकती है, कभी सख्य हो सकती है, और कभी वात्सल्य हो सकती है। इन सब भक्तियों को तो लिया संबंधानुगा भक्ति में, और गोप्य कामात ये कामानुगा जो भक्ति है उसमें गोप्य कामात। तो कामात्मिका और संबंधात्मिका भक्ति के रूप में तो ये दृष्टांत दिए, और यह इनमें भय और द्वेष इन दो को भक्ति नहीं माना, इनको कहीं अलग हटा देंगे। श्री नारद जी कह रहे हैं कि बैर भाव रखने पर भी कृष्ण के साथ में सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए यदि कृष्ण के साथ में कोई बैर भाव रखा गया वो भी वंदनीय है। तो कह रहे हैं तस्मात केनाप्य पायेनो मन कृष्णे निवेशित, निषेध मुख से या अन्वय मुख से किसी भी प्रकार कृष्ण में भक्ति कर लेनी चाहिए। केनापि उपाय, द्वेष के द्वारा भी और स्नेह के द्वारा भी किसी भी तरह से कृष्ण में भक्ति कर लेनी चाहिए। वहीं कहा गया है कि तस्मात बैरान बंधेनो निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात कामेन वा युंज्यात कथंचित नेक्षते प्रथा, के बैर के द्वारा श्री कृष्ण के साथ में प्रेम की कृष्ण के साथ में संबंध जोड़ा जाए, या बिना बैर के कारण संबंध जोड़ा जाए, अथवा भय के कारण जोड़ा जाए, अथवा स्नेह के कारण जोड़ा जाए, अथवा काम के कारण जोड़ा जाए, कथंचित नेक्षते प्रथात, उस व्यक्ति को बंधन की प्राप्ति, संसार के जन्म मृत्यु के बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। वह फिर दोबारा कथंचित न ईक्षते प्रथात, वह अपने आप को संसार माया के बंधन में बंधा हुआ नहीं पाएगा। यदि कृष्ण के साथ में बैर के साथ में भी कहीं संबंध जुड़ गया है, भय के कारण भी संबंध जुड़ गया है, तो वो व्यक्ति भगवान से कहीं सर्वथा अलग होकर के दोबारा संसार बंधन में नहीं रहेगा। कथंचित न ईक्षते पृथक, वह भगवान से पृथक होकर के कहीं अपने आप को नहीं देखेगा। यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि स्नेहात कामेन वा युंज्यात, युंज्यात में ये विधि नहीं है कि भाई बैर के द्वारा ठाकुर के साथ में संबंध जोड़ो, ये विधि नहीं है, ये आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि यह संभावना में यहां विधिलिंग है, पॉसिबिलिटी में यहां विधिलिंग का प्रयोग है कि ऐसा यदि बैर के कारण और भय के कारण भी संबंध जुड़ जाए कदाचित, तो भी नेक्षते प्रथक, उस व्यक्ति को संसार बंधन में बंधना नहीं पड़ेगा। परंतु तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान से बैर करो, ये आदेश नहीं है। तो इसलिए ये विधि में विधिलिंग नहीं है, लिंग लकार का जो प्रयोग है वो विधि में नहीं है, ये संभावना में है, पॉसिबिलिटी में है, ये कोई सजेशन नहीं है कि तुम ऐसा करो, ये ऑर्डर नहीं है, ये सजेशन नहीं है, बल्कि संभावना में कह रहे हैं कि यदि बैर और द्वेष भाव भी कहीं भगवान के साथ में है, तो भय और बैर द्वेष ये भाव होने पर भी संसार में उसको नहीं जुड़ना पड़ेगा। तब यहां पर एक बात कही गई कि भाई बैर भाव से और द्वेष भाव से भी ठाकुर मिलते हैं, तो आसक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो बैरी और द्वेषी, भय भयभीत व्यक्ति और बैरी व्यक्ति, जितना अधिक आसक्ति से अपने बैरी का या भय के स्थान का ध्यान करता है उतना प्रेम से नहीं बनता है ठाकुर के साथ में संबंध। बैरी का ध्यान ज्यादा किया जाता है, प्रेमी का संबंध ध्यान कम किया जाता है। तो जब कम किया जाता है तो हमको बैर कर लेना चाहिए, ठाकुर से क्या बैर शुरू कर लें और ठाकुर को क्या भय का स्थान मान लें, क्योंकि जिससे भय हो उससे सदा भय का वो आया वो आया वो आया, ये भय से व्यक्ति भयभीत, भय के स्थान को ज्यादा ध्यान करता है। और इसी प्रकार बैरी का भी ज्यादा ध्यान आता है, प्रेमी का उतना ध्यान नहीं आता है जितना कि बैरी का ध्यान आता है। तो आसक्ति की दृष्टि से बैर और भय, ये दो भाव अधिक भगवान में चित्त लगाने वाले हैं, तो क्या इनका आचरण कर लेना चाहिए? तो यहां पर कहें ना, खबरदार, ये बैर और भय भाव कहीं ठाकुर के साथ में सिद्ध नहीं होते हैं, किसी किसी में सिद्ध होते हैं। ये तो हमारे ध्यान में खूब अच्छी तरह से आता है कि ठाकुर हमारी रक्षा करने वाले हैं, ठाकुर हमारे प्यारे हैं, ये बात तो सहज में ध्यान में आती है, परंतु ठाकुर मुझे मारेंगे ये बात नहीं आती है ध्यान में, या ठाकुर भय के स्थान है ये बात भी कभी ध्यान में नहीं आती है। कुछ लोगों को आ गई, जिनको आ गई उनका कल्याण हो गया, और जिनको नहीं आई और फिर बैर किया तो उनको अधपतन हो गया। इसमें दो दृष्टांत से बात एकदम क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाती है। जैसे बेन राजा ने भगवान की खूब निंदा की, परंतु बेन राजा का भगवान के साथ में बैरी है ये भाव नहीं है, हल्के फुलके तौर से भगवान की खूब मजाक उड़ा रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है और अपनी प्रशंसा कर रहा है, बोले अरे ब्राह्मण हो तुम, कह रहे हो यज्ञ पुरुष की आराधना करो, मुझे उपदेश देने के लिए आई हो कि राजा तुम चाहे यज्ञ पुरुष का आराधन करो मत करो, प्रजा को मत रोको, प्रजा कर रही है तो उसको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करो, तुमको भी करना चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो ये गलती कर रहे हो। बेन राजा हंसते हुए बोला अरे ब्राह्मण बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि अभी भी बालकों से गई बीती है, जैसे एक चंचला स्त्री साक्षात पति की सेवा करके न करके जैसे जाल पुरुष की सेवा करती है, जाल पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारे सामने साक्षात ईश्वर बैठा हूं मैं, प्रजा के लिए तो ईश्वर राजा है, तो उस राजा जो साक्षात दिख रहा है उस राजा की तो तुम आराधना कर नहीं रहे हो, और किसी काल्पनिक ईश्वर की आराधना कर रहे हो जिसको तुमने कभी देखा नहीं। तो इत्यादि ऐसे वचन कह करके हल्के फुलके तौर से भगवान की निंदा कर रहा है बेन। सो ब्राह्मणों ने जो हुई की से मर करके नीचे गिरा, वहां पर श्री मैत्री मुनि कह रहे हैं हत मच्युत निंदया, कोई ब्राह्मणों ने उसको नहीं मारा, बेन राजा को धर्म सिंहासन के ऊपर बैठ करके उसने भगवान की निंदा की थी, उस निंदा के पाप से वो खुद मरा नीचे गिरा। इसलिए हल्के फुलके तौर से भगवान की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, जब नीच करेंगे तो भगवान का अपराध हो जाएगा, और अपराध होने पर हम नीचे कहीं वो व्यक्ति कहीं नीचे गिर जाएगा, उसका अधपतन हो जाएगा। परंतु शिशुपाल दंत बकरे जो गाली दे रहे हैं कृष्ण को, और जन्म से पानी पी पी करके हर एक घूंट पर गाली दे रहे हैं, जो उनका भगवान के साथ में बैर संबंध सिद्ध था, बेन राजा का कृष्ण के साथ में ये मेरा बैरी है ये संबंध सिद्ध नहीं है, जबकि शिशुपाल दंतवक्र का कृष्ण के साथ में बैर सिद्ध था, इसलिए शिशुपाल और दंत वक्र को तो कृष्ण चरणों की प्राप्ति हो गई और बेन राजा को नरक मिला। ये अपने आप ही बात सिद्ध हो गई कि यदि भगवान के साथ में संबंध जुड़ गया है तब तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि संबंध नहीं जुड़ा है और फिर भगवान के साथ में भय या बैर किया गया तो वो नरक में ही डालने वाला होगा। बेन राजा को नरक मिला और शिशुपाल दंतवक्र को बाल्यकाल से गाली देने पर भी कृष्ण की प्राप्ति हो गई, ये इसका कारण हुआ। तो बोले नहीं साहब, हम भी बैर कर लेंगे ठाकुर से। बोले हो नहीं सकता है बैर, ये हम बिल्कुल देखते हैं कि ठाकुर की कृपा से पृथ्वी हमको धारण किए हुए है, पृथ्वी नहीं हो धारण करना छोड़ दे तो हम कहां जाएंगे। पृथ्वी में यदि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी आज छोड़ दे कि मुझ में गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो क्या दशा होगी, कहीं के कहीं उड़े हुए डोलेंगे, हाथ चलाएंगे कि हम ये कागज पकड़ लें और हाथ कागज पकड़ा कागज तो रह गया यहां, हाथ पहुंच जाएगा वहां, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो, वातावरण नहीं होगा तो क्या दशा होगी। तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी ने धारण किया हुआ है ठाकुर की कृपा से, इसलिए हम कहीं टिके हुए हैं, अन्यथा गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, यदि वातावरण नहीं हो और कहीं जरा सी भी बल ज्यादा लग गया तो जहां तक हमको पहुंचना है वहां की नौ की जगह फिर हम 3-4-5 मील आगे पहुंच जाएंगे, वस्तु पीछे रह जाएगी तो कैसी बुरी दशा होगी। तो ठाकुर हमारे हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण इत्यादि के द्वारा, जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के द्वारा हमको रक्षा किए हुए है, वायुमंडल नहीं हो तो हम अपनी बात कोई दूसरे को पहुंचा नहीं सकते, वो सुन ही नहीं सकता, वायुमंडल है इसलिए सुन रहा है, वायुमंडल नहीं हो तो सुन नहीं सकता है। तो ठाकुर हमारी कितनी रक्षा कर रहा है कि वो पृथ्वी हमको धारण कर रही है, जल हमको जीवन दे रहा है, वायु हमारे शब्दों को किसी दूसरे तक पहुंचा रही है, वो हम कहीं स्पर्श को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं वायु के द्वारा, तो कानों के द्वारा हम सुन रहे हैं वायुमंडल के द्वारा, तो पृथ्वी जल वायु तेज आकाश ये सब किसी चीज को देख रहे हैं, ये सब ठाकुर हमारी प्रत्येक क्षण कल्याण करते हुए विराजमान हो रहा है। तो ये तो हम अनुभव करते हैं कि ठाकुर हमारी रक्षा करने वाला है, पर ठाकुर हमें मारने वाला है ये कभी भी अनुभव नहीं होता है। जब भी कहने में आता है, अनुभव में आता है तो ये आता है बोले कैसे मरा, बोले शत्रु ने गोली मार दी, शूट कर दिया, कहीं एक्सीडेंट में मर गया, बीमारी हो गई, कभी भी ठाकुर का नाम नहीं आता है कि ठाकुर ने मारा, व्यवहार में भी नहीं आता है कहीं। मारने के लिए बहुत सारी और चीजें आ जाएगी कि कोई शेर ने खा लिया, सांप ने काट लिया, कुछ भी हो जाएगा, परंतु ठाकुर ने मारा ये हमारे विचार में कभी आता ही नहीं। इसलिए ठाकुर के साथ में बैर सिद्ध नहीं हो सकता। जिनको ठाकुर के साथ में बैर सिद्ध है उनको बैर भाव के द्वारा भी कृष्ण की प्राप्ति हो गई। हुआ ये कि शिशुपाल दंतवक्र का जब जन्म हुआ, विशेष रूप से शिशुपाल का जब जन्म हुआ, उस समय आकाशवाणी हुई कि ये इसके 4 भुजाएं हैं और जिसके छूने से इसकी 4 भुजाओं में से 2 भुजा टूट करके गिर जाएंगी, उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। अब उस समय श्री कृष्ण अपनी बुआ जी के पास में भी आए जब शिशुपाल का जन्म हुआ, और बालक जैसे होता है तो बालक को देख करके बालक आकृष्ट होता ही है। श्री कृष्ण जैसे ही गए और पलना में सोते हुए शिशुपाल को कृष्ण ने जैसे ही छुआ वैसे ही उसकी 2 भुजाएं कट गई। अब शिशुपाल को यह तय हो गया कि मारेगा। तो हम किसी से बैर रखते हैं कब, जबकि हमको ये पता लगता है कि ये व्यक्ति या ये वस्तु हमको कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, हमको हमारी मृत्यु का कारण हो सकती है, तो हम उसको मारने के लिए तैयार होते हैं। सांप बिच्छू को देख करके लठिया लेते ही लेकर के आदमी उसको मारने के लिए दौड़ता है, शेर को देख करके ही वो बंदूक लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे एक दिन मार देगा। परंतु जहां पर कोई भय नहीं है कि ये मुझे मारेगा, तो वहां पर हम डंडा लेकर के नहीं दौड़ते हैं। कोई भौंरा हमारे चारों ओर घूमता है तो हम भौरे को कहीं डंडा लेकर के नहीं मारते हैं, उसको कहीं मारने का प्रयास नहीं करेंगे। जहां पर ये सांप बिच्छू को देख करके तुरंत उसको मारने का प्रयास करते हैं, शेर को देखते देख करके ही लठिया लेकर के खड़े हो जाते हैं सब उसका उस मुकाबला करने के लिए। तो ईश्वर कभी भी मारने वाला नहीं है, इसलिए ईश्वर में प्रीति का तो ईश्वर पात्र है, परंतु वह बैर का कभी भी भाव पात्र नहीं है। इसलिए भय और बैर ये ईश्वर में लागू नहीं है। अतः ये कभी विचार भी मत करना कि लोग, क्योंकि बैरी का ज्यादा ध्यान किया जाता है इसलिए ईश्वर को हम बैरी बना लें, ऐसा कभी मन में विचार भी मत करना, क्योंकि बैर भाव सिद्ध नहीं होगा, और सिद्ध नहीं होगा तो नुकसान होगा ही होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कृष्ण से प्रेम तो करना चाहिए, परंतु कृष्ण से कभी भी भय और बैर का भाव कृष्ण के प्रति नहीं रखना चाहिए। ये निष्कर्ष की बात हुई कि तस्मात् केना पिपायेनो, यहां पर पंक्ति दे रहे हैं सप्तम स्कंद की नारद जी की पंक्ति है उसी प्रकरण में, कि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, चाहे बैर से लगे, बैर से हरे को नहीं लगेगा, किसी को लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। शिशुपाल दंत वक्र ये तो ब्राह्मण के शाप से आए हैं, इनमें बैर भाव कहीं सिद्ध है, इसलिए उनका कल्याण हो गया, परंतु दूसरे में बैर भाव सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए उनका कल्याण नहीं हुआ। तो तस्मात् बैरान बंधेनो, उनको तो शाप दिया गया है और शाप देने से इन्होंने बैर भाव को स्वीकार कर लिया है, इसलिए इनका बैर सिद्ध हुआ, अन्य किसी दूसरे का बैर सिद्ध नहीं हो सकता है। तो तस्मात् बैरान बंधेनो निर्वैर भयेनवा, चाहे निर्वैर के द्वारा चाहे भाई के द्वारा, किसी भी प्रकार श्री कृष्ण में लगाया जाए चित्त से। स्नेहात कामेन वा युञ्जात, स्नेह और काम इन दोनों में भले ही लगाया जाए, कथंचित नेक्षते पृथक, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवत चरणारविंद से अलग, चरणारविंद में निवास से अलग, संसार बंधन में निवास को कहीं प्राप्त नहीं करता है। कामेन वा युञ्जात, युञ्जात में जो विधिलिंग का प्रयोग है वह विधिलिंग का प्रयोग संभावना में है कि कदाचित किसी तरह से लग जाए, परंतु ये विधि नहीं है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि स्नेह के द्वारा लगाओ चाहे बैर के द्वारा लगाओ, ना लगाओ ये अर्थ नहीं होगा। यदि लग जाए कदाचित, तब भी उसका अधपतन नहीं होता है, क्योंकि भय और द्वेष ये दोनों कृष्ण में किए ही नहीं जा सकते हैं। श्री कृष्ण तो सदा स्नेह और काम के ही पात्र हैं, माने या तो कामात्मिका भक्ति हो सकती है या स्नेहात्मिका भक्ति हो सकती है, ये दो ही कृष्ण के पात्र हैं, कृष्ण इनके ही पात्र हैं। इसलिए यहां पर ये निर्णय किया कि श्री कृष्ण जो हैं उनमें उनकी जो भक्ति है वो भक्ति दो प्रकार की होगी। एक भक्ति है संबंध संबंधानुगा भक्ति, दूसरी भक्ति है वैधि भक्ति। संबंधानुगा भक्ति भी दो प्रकार की, एक कामात्मिका भक्ति और दूसरी संबंधमयी भक्ति। कामात्मिका भक्ति प्रधान है इसलिए उसको अलग गिना गया, और जो दास्य सख्य वात्सल्य, ये चार प्रकार की जो भक्ति है, दास्य सख्य और वात्सल्य ये और शांत, ये चार प्रकार की भक्ति जो है ये संबंधात्मिका भक्ति होकर के विराजमान है। आगे इन्हीं का पूरा विस्तार किया जाएगा। अब वैधि भक्ति, वो भक्ति वैधि रागानुगा चेति साध्विधा साधनाविधा, जो साधन भक्ति है वो दो प्रकार से हो सकती है, वैधि और रागानुगा। जहां शास्त्र की आज्ञा से भक्ति की जाए उसका नाम है वैधि भक्ति, और जहां लोभ के कारण भक्ति की जाए उसका नाम है रागानुगा भक्ति। तो यत्र रागान राग अनुवाप्तत्वात् प्रवृत्ति उपजायते शासने नैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्ति उच्यते। जहां राग अभी प्राप्त हुआ नहीं है, राग अनवाप्तत्वात् राग की प्राप्ति हुई नहीं है और भक्ति में प्रवृत्ति हो रही है, काय के कारण, शासने नैव शास्त्रस्य, शास्त्र की आज्ञा के कारण जहां भक्ति उत्पन्न हो रही है, ऐसी भक्ति को वैधि भक्ति कहा जाएगा। तो शास्त्र कह रहे हैं कि स्मर्तव्य सत्तम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाचित, इस आदेश के अनुसार ठाकुर का भजन करो, शास्त्र कह रहे हैं। अभी ठाकुर में कोई प्रीति उत्पन्न हुई नहीं है परंतु फिर भी शास्त्र कह रहे हैं इसलिए चलो ठाकुर की भक्ति कर लो, तो उस भक्ति का नाम वैधि भक्ति है शास्त्र की आज्ञा से। जैसे द्वितीय स्कंद में कहा, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। हे परीक्षित, सर्वात्मा भगवान ही हरि ही वे ईश्वर हैं, सर्वात्मा भगवान हरि ही वे ही श्रवण करने योग्य, कीर्तन करने योग्य और स्मरण करने योग्य हैं। यहां कीर्तन भक्ति को एक विशेषता है कि यहां कीर्तन भक्ति को बीच में रखा गया, श्रवण कीर्तन और स्मरण बीच में इसलिए रखा गया कि श्रवण भक्ति ही सारी भक्तियों को कृतकृत्य करती है। जैसे मकान की देहली के ऊपर यदि दीपक रख दिया जाए तो बाहर भी प्रकाश करेगा भीतर भी प्रकाश करेगा, इसी प्रकार कीर्तन भक्ति वो है जो कि सारी भक्तियों को, श्रवण को भी प्रकाशित करेगी और स्मरण को भी प्रकाशित करेगी। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, कीर्तन भक्ति को बीच में रखा, श्रवण भक्ति भी तब तक नहीं होगी जब तक कीर्तन नहीं किया जाएगा, और ध्यान भक्ति भी तब तक नहीं की जाएगी जब तक के नाम का कीर्तन नहीं किया जाएगा। तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधि भक्त पूर्ण नाम हिते हो, जितनी भी भक्ति है वे सब नाम के द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त करती हैं, इसलिए नाम भक्ति को बीच में रखा। तो जो अभय चाह रहा है उसको करना चाहिए, और इसी के लिए पद्म पुराण में भी कहा कि स्मर्तव्य सत्तम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित, श्री विष्णु का निरंतर स्मरण करना चाहिए, विष्णु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वे विधि निषेधा स्यु एतयो एव किंकरः, ये जो दो विधि हैं, अन्वय विधि से कहा गया विष्णु का स्मरण करो, व्यतिरिक विधि से कहा गया निषेध मुख से कि विष्णु को कभी भी भुलाओ मत। तो इस प्रकार जहां स्मरण करने का आदेश और स्मरण न करने का निषेध किया गया, जितने भी अन्य विधि निषेध हैं वे अन्य विधि निषेध इन दोनों वाक्यों के ही किंकर हैं। अर्थात यदि विष्णु भक्ति का विस्मरण होता है तो ऐसी वस्तुओं का शास्त्र में त्याग करने की बात कही गई, और विष्णु भक्ति का अनुकरण होता है तो उसको साधक को सर्वदा ग्रहण करना चाहिए। तो जितने भी विधि निषेध हैं वे इनके ही किंकर होते हैं कि श्री विष्णु का। तो अन्य जैसे भी जितने भी आदेश हैं, जैसे एक आदेश दिया गया कि द्विजाति को आरह संध्या उपासी तो निरंतर संध्या करना चाहिए, परंतु संध्या करने से क्या होगा, अंत में संध्या के भीतर कहीं विष्णु का स्मरण हो जाएगा। तो तत्वतः विष्णु स्मरण ही नित्य कर्म का परम फल है। ऐसे निषेध जितने भी किए गए कि ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण का वध न करे, ब्रह्म हत्या लगेगी ब्राह्मण को मारने से, अब ये भी कुल मिलाकर के विष्णु के भजन के लिए ही है, क्योंकि ब्राह्मण के अधीन है वेद, वेद के अधीन है कर्म। अब यदि ब्राह्मण का वध कर दिया जाएगा तो वेद की भी हानि हो जाएगी, वेद की हानि होने पर कर्म कांड का जो विधान है उसकी हानि हो जाएगी, कर्म कांड के विधान का भी परम फल अंत में भगवत भक्ति है, इसलिए उनकी हानि हो जाएगी। तो जितने भी निषेध जो डू एंड डोंट्स जो जितने भी बताए गए हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, उनका अंत में जाकर के लक्ष्य श्री विष्णु की भक्ति ही है। तो जितने भी विधि निषेध हैं वे सब इनके ही किंकर होकर के विराजमान हैं, इन्हीं दो आदेशों के। कुछ आदेश अन्वय मुख से दिए गए हैं, कुछ आदेश निषेध मुख से दिए गए हैं, ऐसा मत करो ऐसा करो, तो ये इनके ही किंकर होकर के विराजमान है। इत्य सौ स्याद विधि नित्य सर्ववर्णाश्रमादिशु। इस प्रकार कृष्ण भक्ति करो ये सारे वर्ण सभी आश्रमों का एकदम निष्कर्ष है। सारे वर्ण आश्रम ये इसी विधि का स्थापन करते हैं कि हम मनुष्य है तो उसे ठाकुर का भजन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना ही चाहिए। ये जितने भी विधि निषेध हैं वे सब भक्ति के ही किंकर होकर के दास होकर के विराजमान हुए। भक्ति नित्य है, पंत नित्यत्व प्यास निर्णीतम एकादश्यादि वत्फलम। फिर भक्ति की महिमा क्यों गाई गई, जो नित्य है उसकी महिमा क्यों गाई गई, नित्य है तो वो तो नित्य करना ही है। आपको ये शास्त्र में थोड़ी कहा जाएगा कि श्वास लो भोजन करो, ये कोई शास्त्र थोड़ी कहता है, ये तो व्यक्ति जीवित रहेगा तो श्वास लेगा ही लेगा, जीवित रहता है तो वह कहीं ना कहीं भोजन करेगा ही करेगा जीवित रहने के लिए, तो भक्ति करो ये बात अपने आप में व्यर्थ है। जैसे शास्त्र ये कभी नहीं कहता है श्वास लो, ये तो कहेगा श्वास मत लो प्राणायाम करो, परंतु श्वास लो इसका आदेश नहीं है, क्योंकि विधि जो है वो अप्राप्त प्राप्त कारणी विधि, विधि की परिभाषा है जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराने वाली जो आदेश है उसका नाम विधि है। जो सही प्राप्त है स्वभाव के द्वारा प्राप्त है उसका आदेश शास्त्र में नहीं किया जाता है, उसका आदेश कहीं नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, भोजन तो करना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, श्वास लेनी पड़ेगी जीवित रहने के लिए, तो इसकी विधि नहीं है। परंतु जो वस्तु प्राप्त नहीं है, जैसे श्वास को रोकना ये प्राप्त नहीं है, शास्त्र विधि के द्वारा कहेगा प्राणायाम में तुम कहीं इरा के द्वारा श्वास को लोगे और दूसरी जो है पिंगला उसके द्वारा श्वास को छोड़ोगे, फिर पिंगला के द्वारा श्वास लोगे, इरा के द्वारा उसको छोड़ोगे, तो जो प्राप्त नहीं है उसका विधान होगा, जो प्राप्त है उसका विधान नहीं होगा। भोजन करो ये विधान नहीं है, परंतु एकादशी के दिन भोजन मत करो ये अप्राप्त था उसका विधान है। तो विधि का अर्थ ही है कि जो अप्राप्त है उस प्राप्त का जो विधान कराए उसका नाम विधि है। प्राप्त का विधान ये तो नेचर है, उसको उसको तो उसके लिए कोई शास्त्र विधि थोड़ी बताई जाएगी। तो यहां पर ये तो भक्ति सभी को प्राप्त नहीं थी। कोई कोई भाग्यशाली भक्ति करेगा, इसलिए क्योंकि स्वभावतः भक्ति प्राप्त नहीं थी इसलिए ये आदेश दिया गया कि भक्ति करो। अप्राप्त प्राप्त कारणी, जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसका प्राप्त कराने वाली भक्ति है। बालक जन्म लेता है, अब भक्ति कैसे करे कर रहा है, उसे अप्राप्त है, परंतु फिर दीक्षा विधि के द्वारा उसको ही भक्ति का उपदेश दिया गया। तो भक्ति की जो विधि है वह यद्यपि नित्य है, अब जो नित्य विधि है उसकी प्रशंसा क्यों कही गई, और प्रशंसा में अनेक अनेक बातें बताई गई। जब ये लक्ष्य नहीं है तो उनका उपदेश क्यों कर रहे हो, जैसे पुत्रदाय एकादशी है तो उस एकादशी के व्रत करने पर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, अब कोई बात है। ये भक्ति की जो महिमा दिखाई गई कि अमुक एकादशी करने पर, भीमसेनी एकादशी करने पर 12 एकादशी का 24 एकादशी का पूरा फल मिल जाएगा, सब सारी एकादशियों का, निर्जला एकादशी करने पर इतने इतने पाप दूर हो जाते हैं। तो जो नित्य विधि है उस नित्य विधि में तो फिर कहीं उनकी प्रशंसा करने के लिए जो बात कही गई कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा करने पर कोई परम फल जो है स्वर्ग भोग, उन भोग की सामग्री प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी जो एकादशियों के पुराणों में जो वर्णन किए गए कि किसी ने शरीर में कुष्ठ हो गया था एकादशी की, उसका कुष्ठ का रोग दूर हो गया, जो नित्य विधि है, फिर उनमें ये एकादशी के महात्म्य के अनुरूपण किए गए कि धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, भोग की प्राप्ति हो जाएगी। एक एकादशी के फल में आया, एकादशी के महात्म्य में, कि एकादशी के दिन ठाकुर उसकी परीक्षा करने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो, और उसने बूढ़ी डोकरी ने लोभी ने एक मिट्टी की डेली उसके कटोरे में डाल दी, भिखारी के ठाकुर जी थे भिक्षुक बन करके आए, और उसकी कटोरी में एक मिट्टी का डेली डाली। अब वो जब स्वर्ग में पहुंचा तो उसे महल तो पूरा दिखा, परंतु महल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा ये क्या हुआ, मेरे महल है परंतु इस रूखे महल में ईंट पत्थरों के बीच में रह करके करूंगा क्या। उस समय आकाशवाणी कहीं हुई, उसको बताया कि तूने मिट्टी का डेला डाला था इसलिए भवन तो मिल गया तुझे, खाने को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे जो एकादशी के बाद सारे सब 24 एकादशियों के जो अलग अलग फल निरूपण किए गए, उनकी कथाओं में जो महात्म्य निरूपण किए गए वो महात्म्य बेकार हैं। जब नित्य तो बस कह दिया नित्य एकादशी नहीं करोगे तो नरक, बस एक लाइन में कहनी चाहिए थी। इतने जो विस्तार किए गए वो विस्तार क्यों वर्णन किए गए, तो वो कह रहे हैं कि तत्वतः ये दान कर देना, बंधन से मुक्त हो जाना, किसी राक्षस को मारने के लिए श्री ठाकुर की ही एक शक्ति एकादशी उत्पन्ना एकादशी के रूप में प्रकट हुई, और उस देवी ने, एकादशी देवी ने उस असुर का वध कर दिया। तो ये सारे जो महात्म बताए गए, जो नित्य वस्तु है उसमें उन महात्म की कोई उपयोगिता नहीं है, फिर भी महात्म की उपदेश करने से व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा। तो आकर्षित करने के लिए ये महात्म बताए गए, ये एकादश्यादिवत फलम, भक्ति में एकादशी इत्यादि के समान फल है। कि एकादशी तो करनी ही है, परंतु तो थोड़ा सा लोभ हो जाए इसलिए कहीं इस एकादशी को करने से ये फल, इस एकादशी को करने पर ये फल, ऐसा तुच्छ फलों को भी एकादशी के साथ में जोड़ दिया गया। तत्व तब एकादशी वो फलों के लिए एकादशी नहीं है, वो एकादशी तो केवल आकर्षित करने का, एक सीधी सीधी कहेंगे समझाने के लिए ही कहेंगे कि वो तो एक एडवर्टाइजमेंट है, आकर्षित करने के लिए कहीं ही दिखाया गया कि ये इससे ये फल की प्राप्ति हो जाती। क्योंकि मानव का स्वभाव है कि एडवर्टाइजमेंट का एक नियम है कि उसमें कहीं फ्री शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तब चीज बिकेगी। ये लोग इसके साथ में ये फ्री, जबकि पैसा उसका पहले से वसूल कर लिया गया है उसके मूल्य में, परंतु इसके साथ में ये वस्तु एक खरीदो दो पाओ, ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट है वो केवल वस्तु को आकर्षित, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए है। इसलिए एकाशी को आकर्षित करने के लिए ये सारे महात्म दिए गए, एकाशी तो नित्य करनी ही करनी है। और एकाशी का ये फल भी नहीं है, एकाशी का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, परंतु उनके साथ में अन्य अन्य जो एकाशियों के फल हैं वो जोड़ दिए गए। तो ये केवल आकर्षित करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। तो इत्यसौ स्याह विधिर नित्य, भक्ति नित्य विधि है, जीव मात्र को भगवत भक्ति करनी ही चाहिए। सर्ववर्ष वर्णाश्रमादिषु, सभी वर्ण और आश्रम में भक्ति नित्य करनी ही चाहिए। नित्यत्वेपि अस्य निर्णीतम्, नित्य होने पर भी केवल आकर्षित करने के लिए एकादश्यादिवत फलम, एकादशी के फलों का महात्म्यों में जैसे वर्णन किया गया ऐसे एकादशी इत्यादि के फल का वहां वर्णन कर दिया गया। तत्त्वतः उसका मुख्य फल कृष्ण प्राप्ति ही है। एकादश स्कंद में भक्ति नित्य विधि है, इसकी स्थापना की कि मुख बाहुर पादेभ्यो पुरुषस्य आश्रमई सह चत्वारो जग्रे वर्णा गुणई विप्रादय प्रसाद, कि मुख बाहु ऊरु और चरण इनके द्वारा जो जीव हैं शिव उनकी रचना की गई। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय उनका जन्म हुआ, जंघा से वैश्य का जन्म हुआ, चरणों से जो शूद्र हैं उनका जन्म हुआ। तो मुख बाहु उरु और पादेभ्य, मुख भुजा जंघा और चरण इनके द्वारा सर्ववर्णाश्रमादिषु ये वर्णों का जन्म हुआ। प्रकार आश्रमों में संन्यास आश्रम मस्तक से उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वह कहीं हृदय से उत्पन्न हुआ, चरणों से जहां गृहस्थ आश्रम है वह कहीं जंघा से उत्पन्न हुआ, जो शूद्र आश्रम है वह शूद्र आश्रम चरणों से उत्पन्न हुआ। तो ये आश्रम शूद्र इत्यादि के चरणों से, जहां गृहस्थ आश्रम जो है वो जंघा से, ब्रह्मचर्य आश्रम हृदय से और संन्यास आश्रम मस्तक से उत्पन्न हुआ। बोले यहां पर तो क्रम बदल गया, नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर ब्रह्मचर्य को हृदय क्यों कह दिया। बोले कहीं ब्रह्मचर्य आश्रम मुख्य होकर के विराजमान है, इसलिए उसका उसको कहीं हृदय से कह दिया गया। ये थोड़ा क्रम बदल गया, चरण फिर जंघा फिर हृदय, ये जबकि हृदय चरण की जगह होना, ब्रह्मचर्य आश्रम चरण की जगह होना चाहिए था, परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम को कहीं हृदय से कह दिया गया, क्योंकि वह विद्या को प्रदान करने वाला है, सभी आश्रमों का आश्रय होकर के भी विराजमान है, सभी आश्रमों की तैयारी ब्रह्मचर्य आश्रम में होगी, इसलिए उसको हृदय से कह दिया, संन्यास आश्रम को मस्तक से कह दिया। तो कभी क्रम भी बदल देते हैं, परंतु ये चार आश्रम और चार वर्ण उत्पन्न हुए, गुण विप्राद हुए, विप्राद या पृथक, और इनमें जन्मजात कुछ गुण विराजमान हुए। सो अपने अपने गुणों के द्वारा विप्रादिक जो आश्रम हैं और वर्ण, विप्रादिक वर्ण और ब्रह्मचर्य इत्यादि का आश्रम, ये अपने अपने गुणों के साथ में ये प्रकट हुए। आगे कह रहे हैं इसी श्लोक के आगे कि इनमें ये येषां पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव मीश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात भ्रष्टा पतन्ते दा। इन चारों वर्ण आश्रम में जिनको जन्म मिल गया, वे अपने अपने गुणों के आधार पर, अपने अपने शास्त्र के आदेश के आधार पर अपने धर्म का पालन करेंगे, परंतु ठाकुर का भजन करना यह सबका कर्तव्य है, ठाकुर का भजन यह सबका कर्तव्य है। और न भजन्ति अवजानन्ति, ये ऑप्शनल नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके श्री कृष्ण का भजन न करना यह कृष्ण का अपमान है। हम ठाकुर जी का अपमान थोड़ी कर रहे हैं, हम भजन नहीं कर रहे ठाकुर का, हमने अपमान तो ठाकुर को गाली तो दी नहीं है, ठाकुर का कोई अपमान तो किया नहीं है, हम भजन नहीं कर रहे हैं, नहीं करना है हमको भजन। ये कोई ये कहे तो ना, आप ऐसा कह नहीं सकते हैं। न भजन्ति अवजानन्ति, ठाकुर का भजन न करना उनका अपराध है। ये आज से गांठ मारने की चीज है जो ये कहें कि भाई हम ठीक है ठाकुर का ना अपमान करें ना सम्मान करें, तो वो कह रहे हैं आप ऐसा कह नहीं सकते हैं। ठाकुर का भजन करना नित्य विधि है, उसको आप त्याग नहीं कर सकते हैं। तो न भजन्ति अवजानन्ति, भजन न करना ही ठाकुर का अपमान है, और जो ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, ठाकुर का भजन नहीं करेंगे, श्री कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, वे ठाकुर का अपमान कर रहे हैं, और अपमान करने का फल मिलेगा कि स्थानात भ्रष्टात पतन्ते था, वे स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे और नीचे गिरेंगे। इसलिए भक्ति एक नित्य विधि है। भक्ति यद्य प्राप्त नहीं थी, परंतु संत कृपा के द्वारा भक्ति यदि प्राप्त हो गई है तो उस भक्ति को करना ही है। उसको हम वैकल्पिक समझ करके, ऑप्शनल समझ करके उसको छोड़ नहीं सकते हैं, वह करना ही है। इसलिए भजन न करना यह कभी संभव नहीं है, भजन करना ही पड़ेगा, यह कहीं वैकल्पिक नहीं है। तो चार वर्ण, चार आश्रमों को जो विराट पुरुष है अर्थात ब्रह्मा, उन ब्रह्मा के द्वारा ये चार वर्ण आश्रम इनको प्रकट किया गया। इन चार वर्ण आश्रमों का जो पालन नहीं करेंगे वे स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे, उनको दंड मिलेगा। इसलिए भक्ति ऑप्शनल नहीं है, भक्ति अनिवार्य है। जैसे ही वो कृपा के द्वारा प्राप्त होगी, इसलिए संतों का संग करके तुरंत ही भक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए, और प्राप्त करके फिर उन भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। यदि भक्ति को वो नहीं करेगा तो यह उसका अपराध हो जाएगा, उसको नीचे गिराने वाली बात हो जाएगी। इसलिए भक्ति सबको करनी ही है। यहां पर यह भी कहीं संकेतित कर दिया गया कि भक्ति करेंगे कैसे, भक्ति प्राप्त होगी वैष्णवों के द्वारा, अतः वैष्णवों का संग भी प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। गुरु शरणागति सबको ग्रहण करनी ही चाहिए, बोले नित्य है तो उसको सहज में ही प्राप्त हो जाना चाहिए। बोले वो नहीं, भक्ति की दुर्लभता दिखाने के लिए, भक्ति जन्मजात किसी की इंस्टिंक्ट नहीं है, मूल प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि भक्ति आएगी कृपा के द्वारा। कृपा के द्वारा आएगी तो एक बार शरणागति संत की गुरु की ग्रहण करनी पड़ेगी, और क्योंकि वो नित्य है, यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा अधपतन हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षा लेनी ही चाहिए, तो कृपा के द्वारा भक्ति मिलेगी, इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए, और दीक्षा लेने के साथ साथ भजन भी अवश्य करना चाहिए। भजन भी ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है, वह अनिवार्य है। और अनिवार्य भजन करने के लिए, क्योंकि ठाकुर ने भक्ति को बहुत सस्ता नहीं बनाया, किसी किसी को भक्ति की प्राप्ति होगी, इसलिए भक्ति प्रदान करने का जो अधिकार है वह अपनी शक्ति, अपनी कृपा शक्ति कहीं संतों में विराजमान करके उनके माध्यम से कृपा शक्ति देने का ठाकुर ने विकल्प रखा। इसलिए व्यक्ति जैसे ही समर्थ हो, वैसे ही किंचित समर्थ हो, होश संभाले, वैसे ही उसे संत कृपा की प्राप्ति हो जानी चाहिए। और संत कृपा की प्राप्ति हो जाने पर भजन भी प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, वो वैकल्पिक नहीं है। हां, भक्ति जो प्रकृति है उसकी वृत्ति नहीं है, माया की वृत्ति नहीं है, त्रिगुणों की वृत्ति नहीं है, भक्ति चिन्मय है। यदि भक्ति माया की वृत्ति होती तो जैसे हम में 13 इंस्टिंक्ट्स पैदा हो गई कि पलायन की प्रवृत्ति, भूख की प्रवृत्ति, पुत्रेषणा पुत्र प्राप्त करने की या संतान प्राप्त करने की प्रवृत्ति, यश की प्रवृत्ति, दुख की प्रवृत्ति, भय की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्तियां जैसे मन के द्वारा प्राप्त हैं, ऐसे ही भक्ति भी मन के द्वारा प्राप्त हो जानी चाहिए थी। यदि वो त्रिगुणों की वृत्ति होती, परंतु भक्ति त्रिगुणों की वृत्ति नहीं है, भक्ति है चिन्मय वृत्ति। तो चिन्मय वृत्ति को प्राप्त करने के लिए जिनके हृदय में ठाकुर ने कृपा करने की शक्ति प्रदान की है, तो वे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद गुरुदेव, उन गुरुदेव की शरणागति हमको ग्रहण कर ही लेनी चाहिए, और उनकी कृपा के द्वारा चिन्मय वस्तु हम में आ जाएगी, चिन्मय वस्तु कहीं प्रदान की जाएगी, उसका अवतरण होगा। तो इस पूरे प्रकरण का यह अर्थ निकला कि भक्ति एक चिन्मय वृत्ति है। यदि वह त्रिगुणात्मक वृत्ति होती तो स्वाभाविक रूप में हमको भक्ति मिल जाती, परंतु स्वाभाविक रूप में हमको भक्ति प्राप्त नहीं है, वह कृपा साध्य है, वह स्वभाव साध्य नहीं है। इसलिए गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करनी ही है, संत की शरणागति ग्रहण करनी ही है, एक बात। फिर दूसरी बात ये कि भक्ति क्योंकि स्वभावतः हमको प्राप्त नहीं थी, इसलिए शास्त्र उसका विधान करते, शास्त्र ने उसका विधान किया, क्योंकि विधि सर्वदा अप्राप्ते प्राप्ति कारणी होती है। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसका जहां विधान किया जाए उसका नाम विधि है, इसलिए शास्त्र में विधि का, भक्ति का विधान किया गया। अब भगवान ने जब जीवन दिया हमको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में यदि हमको जीवन दिया, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भक्ति ऑप्शनल है। हम ठाकुर को की निंदा नहीं कर रहे हैं, परंतु उसका भजन क्यों करें, हम नहीं करते हैं जी भजन, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ठाकुर हमको जन्म दे करके हमारी पूरी तरह से रक्षा कर रहा है, और रक्षा कर रहा है तो यदि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं हुए तो हम अकृतज्ञ हो जाएंगे, अकृतज्ञता का हमको पाप लगेगा। इस आधार पर, इस लॉजिक के आधार पर, इस तर्क के आधार पर, आर्गुमेंट के आधार पर यह कहा गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों आश्रमों में, कोई भी आश्रम में हम हैं, यदि हम न भजन्ति अब जानन्ति, यदि ईश्वर का भजन नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप में ही हम ईश्वर के अपमान करने वाले हो गए, और अपमान करेंगे तो हम कोई स्थानात भ्रष्टा पतन त्यदा, हम नीचे गिरेंगे और हमारा अधा पतन हो जाएगा। ठाकुर के साथ में यदि बैर या भय का संबंध भी जुड़ जाए, संबंध जुड़ जाए, तो भय करने पर बैर करने पर भी शिशुपाल दंत वक्र की तरह से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। यदि ईश्वर के साथ में बैर संबंध नहीं जुड़ा और फिर भगवान की कभी निंदा कर दी अनजाने में, तो हमको नरक मिले बिना नहीं रहेगा, नरक पक्का है। इसलिए नरक से बचने के लिए भगवत भक्ति कर ही लेनी चाहिए। तो बड़ा सुंदर माने तर्क के आधार पर, आर्गुमेंट्स के आधार पर ये बात कहीं स्थापना की गई। फिर से दोहरा दें, नंबर एक, भक्ति मन की या प्रकृति की त्रिगुणों की वृत्ति नहीं है, वह चिन्मय है। इसलिए भक्ति सभी जीवों को प्राप्त नहीं है, जिनके ऊपर ठाकुर की कृपा हुई है उनको ही प्राप्त है। ये पहला पॉइंट हुआ कि भक्ति चिन्मय है, इसलिए जन्म के साथ में भक्ति मिल गई हो ऐसा नहीं है। त्रिगुणात्मक होती तो जन्म के साथ में मिल जाती, त्रिगुणात्मक नहीं है वह चिन्मय है, इसलिए कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगी। दूसरी बात ये कि श्री गुरुदेव ठाकुर ने जीव का कल्याण करने के लिए उसे शास्त्र और गुरु रूपी साधन भी तुरंत दे दिए हैं, इसलिए उनकी शरणागति ग्रहण करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। तीसरी बात, कोई जीव ये नहीं कह सकता है कि भाई हम ठाकुर का अपमान थोड़ी कर रहे हैं, हम भजन नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ठाकुर निरंतर निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है, और जब रक्षा कर रहा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ठाकुर का भजन करें, अन्यथा अकृतज्ञता का दोष हमको मिलेगा। कि ठाकुर से ले तो हम बराबर रहे हैं कि और दो और दो और दो, हम तुमको कुछ देन नहीं देंगे, तुम्हारी मन से भी तुमको प्रणाम नहीं करेंगे, ये बात कभी भी उचित नहीं है। इसलिए ठाकुर की सुविधाओं को प्राप्त करते हुए उनकी सेवा न करना यह अपराध है, और अपराध करने से अधः पतन हो जाएगा। तो ये तीन जो पॉइंट हैं कि भक्ति चिन्मय है, ठाकुर की कृपा के द्वारा गुरु हमको उपलब्ध हैं, उनके द्वारा कहीं भजन के मार्ग को हमको ग्रहण कर लेना है, और शरीर प्राप्त करके योग्यता प्राप्त करके भी भजन न करना यह ऑप्शनल नहीं है, यह वैकल्पिक नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य है। इसलिए वैधि भक्ति यह कहीं ना कहीं अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। भक्ति करना, साधन भक्ति करना अत्यंत अनिवार्य है, ये यहां पर अत्यंत स्थापित किया। और जितने भी विधि निषेध हैं वे सब इसी के अधीन होकर के विराजमान हैं। एवं क्रिया योग पथि प्रमाण वैदिक तांत्र के अर्चन उभय तिद्धि मत्तो विनंत भिक्षतम, ठाकुर का भजन करने पर, वैदिक तांत्र की दीक्षा प्राप्त कर लेने पर और ठाकुर का भजन करने पर अभीप्सित सिद्धि की प्राप्ति जीव को हो जाएगी। ये साधन भक्ति क्यों अनिवार्य है, इसका आज स्थापन हुआ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, निताय गौर हरिबो, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल।